امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي على الوقت الذي ينبغي، زندگی میں وہ کام کرنا جو ایک مسلمان کے لائق ہے، اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے کرنا بنتا ہے، وہ ہے صحابہ کا طریق، اس وقت کرنا جس وقت اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکمت و دنائی ہے۔ آپ کے سامنے رقص ہو رہا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں حکمت ہے کہ میں آدھ گھنٹہ رقص اور گانے دیکھ کے تو پھر جو ہے ان کو بعد میں کہوں گا کہ شادیوں پہ گانے نہیں بجائے جاتے اور رقص نہیں کیا جاتا، یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ تو شیطان کا غلبہ ہے۔ حکمت یہ ہے اس وقت منع کرو، نہیں تو اٹھ جاؤ۔ ابو بکر ابن الدرائد کہا کرتے تھے، ہر وہ کلمہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے وہ حکمت ہے، جو تمہیں برائی سے دور کر دے وہ حکمت ہے، جو تمہیں عزت والے کاموں کی رغبت دلا دے یہ کلمہ حکمت ہے، جو کبھی حرکتوں سے بچا دے یہ کلمہ حکمت ہے۔ انسانوں کی کشید کی گئی تعریف نہیں ہے، برائی بھی کرتے رہو وہ بس جی حکمت سے چلنا چاہیے، کہنے کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ حکمت سے چلو، کیسے؟ جو آپ نے تعریف حکمت کی سنی ہے۔